Każdy z nas tu ubiera się jak angielski chuligan. Twojski wzrok wbija się w nas, tak jak w mordę tulipan. Moje ziome, niektórych z nich mogłeś widzieć na klipach. Taki styl ubioru powinni nam wpisać w metrykach. Katany Henry Lloyda, jeansy Bossa, polówki Polo Sporta, kurtki Shota, dresy Lacoste, butyle Koks, Sporty, w skóry szwedki. Mówią, że jesteśmy tandetni. Air Maxy kupujemy częściej niż mnie tam paksy. I chodzimy na imprezy, gdzie techniksy i westaksy. W takich ciuchach na te ławki i w dłoniach zimny browar. To nasza pierdolona moda na bank. Niedługo będzie chciał ją wylansować jakiś projektant. Założysz się o dobry towar z tym z Ursynowa. Wąskie jeansy, polo w paski. Nie robią sobie trwało, a nas wolą laski. Gdy wchodzimy do klubu, na pewno nas rozpoznasz. Mamy ten styl na twarzach, nie tylko na spodniach. Widać po mordach Ursynów 100%. Chcemy podrywać dupę i wydawać flotę. Gdy wchodzę do klubu, twoja niunia patrzy na mnie. Mógłbym to zrobić z nią gdzieś w twojej wannie. Mój styl dla niej jest lepszy 100%, bo daję jej to, czego chcę, nie dając do grobek. Sobotni wieczór, nasza banda w ciemnych jesionkach, sweterki Ganta, chociaż czasem zero na kontach. Jedni wolą dziś mieć Katar, inni idą na jointa. Nie zdziw się, jak zobaczysz logo Jopa na spodniach, wiesz? Dobrze wyglądać tutaj znaczy coś innego, bo nie przestrzegamy reguł jak modele na wybiegu. Pamiętam czasy, gdy nie chcieli wpuszczać mnie do klubów. Teraz mam VIP-owskie karty i szacunek tłumów. Kiedyś nosiłem fubu, dziś wolę inny styl. Chcesz disować, spróbuj, i tak jestem lepszy w tym. Bo hip-hop to mam w duszy, a na sobie dobre ciuchy. Taki mamy tutaj styl, od czapek po buty. Kumasz, nie pytaj czy nas stać na najlepszy wik. Dziomy mają nielegale albo rap i najlepszy beat. Więc policja wciąż próbuje ścigać ich, ale psy są górą tylko w reklamach pedigree. Gdy wchodzimy do klubu, na pewno nas rozpoznasz. Mamy ten styl na twarzach, nie tylko na spodniach. Widać po mordach Ursynów 100%. Chcemy podrywać dupy i wydawać flotę. Gdy wchodzę do klubu, twoja niunia patrzy na mnie. Mógłbym to zrobić z nią dziś w twojej wannie. Mój styl dla niej jest lepszy 100%, bo daję jej to, czego chcę, nie dając do grobek. Ty noszę bagi, możesz być pewien, że usytę w Polsce. Ciuchy od ziomów to moro, focus i 100%. Strzelam rymami, słowami cierpkimi jak ocet. Noszę styl flow, jak chłopak z podwórka, a nie docent. Yo, nie głosują na mnie w audiotele. Ursynów pod blokiem, to ja i moi przyjaciele. W TV publicznej wciąż robią z rapu aferę. Choć mamy lepszy styl niż ich szef, z każdym prezenterem razem wzięci podwórkowi prezydenci. Gdy wchodzimy do klubu, pęka słupek chtęci. Na nogach hip-hop klasyk, pierdolić martensy. Mówią, że nie mamy klasy i nie mamy stałej pensji. Pierwsze fałsz, drugie w większości prawda. To Michli Figer Boss, yo, Barbery Prada. Styl z osiedla, gdzie uważasz na to, co gadasz. Ale nie chcą go w mediach, bo robi bałagan. Gdy wchodzimy do klubu, na pewno nas rozpoznasz. Mamy ten styl na twarzach, nie tylko na spodniach. Widać po mordach Ursynów 100%. Chcemy podrywać dupy i wydawać flotę. Gdy wchodzę do klubu, twoja niunia patrzy na mnie. Mógłbym to zrobić z nią dziś w twojej wannie. Mój styl dla niej jest lepszy 100%, bo daję jej to, czego chcę, nie dając to grota. Gdy wchodzimy do klubu, na pewno nas rozpoznasz. Mamy ten styl na twarzach, nie tylko na spodniach. Widać po mordach Ursynów 100%. Chcemy podrywać dupy i wydawać flotę. Gdy wchodzę do klubu, twoja niunia patrzy na mnie. Mógłbym to zrobić z nią dziś w twojej wannie. Mój styl dla niej jest lepszy 100%, bo daję jej to, czego chcę, nie dając stokrotek.